zakresie tej umowy. I klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie lekarza. Nie ma możliwości, aby klauzula sumienia dotyczyła szpitala. Zaś w tym szpitalu odmówiono pacjentce pomocy. Profesor Chazan nie czuje się winny. Powtarza, że gdyby był w takiej sytuacji ponownie, postąpiłby tak samo. Na pytanie, czy pan ma sobie coś do zarzucenia, że nie zabił pan innego człowieka, każdy na moim miejscu odpowiedziałby, że nie. A jakie będą dalsze losy dyrektora Szpitala Świętej Rodziny, nie wiadomo. Minister Arłukowicz mówi, że to zależy od władz Warszawy, bo to miasto jest właścicielem szpitala, któremu szefuje dr Chazan. Wszystkie te wnioski pokontrolne przekazujemy do organu właścicielskiego, przekazujemy także do prokuratury, przekazujemy także do NFZ-u, rzecznika praw pacjenta, ale także rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Izbie Lekarskiej. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz z decyzją w sprawie dyrektora Chazana czeka na raport ratusza, który ma być w przyszłym tygodniu. W kopalni złota w San Juan Arriba w Hondurasie trwa walka o życie 3 osób i jeszcze uwięzionych pod ziemią udało się uratować 8 górników. Zaginieni spędzili dobę zasypani w kopalni o głębokości 80 metrów. Poszukiwacze złota zostali zabrani do szpitala. Obrażenia jednego z nich są poważne. W ratowaniu zasypanych pomaga 300 osób. Są to pracownicy Czerwonego Krzyża, strażacy oraz mieszkańcy pobliskich wiosek. Od początku akcji ratunkowej strażacy podkreślali, że sytuacja jest trudna ze względu na grząski grunt. W zlokalizowaniu zaginionych pomaga aparatura rejestrująca dźwięki wydobywające się z kopalni. Wykorzystanie ciężkiego sprzętu jest niemożliwe, bo mogłoby dojść do zawalenia całości. Południowa część Hondurasu należy do najbiedniejszych regionów kraju. Większość tamtejszych kopalni nie spełnia norm bezpieczeństwa. W niektórych z nich górnicy schodzą pod ziemię po drabinach zrobionych z pni drzew związanych wikliną. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Wydarzeniem drugiego dnia Open Air Festiwalu był koncert amerykańskiej legendy grunge'u grupy Pearl Jam. Zespół zagrał ponad dwugodzinny koncert, wręcz porywając festiwalową widownię. Już zapraszamy na relację z Open Air'a o 8.45 Agnieszka Szydłowska. A teraz mundial. Po dwudniowej przerwie rozpoczyna się walka o półfinał. Dziś piłkarze Niemiec zagrają z Francją, a gospodarze z Kolumbią. I wracamy do kraju. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych. Jak co roku Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało specjalną wakacyjną ofertę. Będzie można między innymi poznać tajniki pracy konserwatora, będzie można stworzyć własne pamiątkowe arcydzieło, zajrzeć nawet do garderoby postaci znanych z obrazów eksponowanych w muzealnych galeriach, spotkać z najwybitniejszymi współczesnymi artystami, razem z nimi działać w ramach właśnie warsztatów. To dla dzieci, a dorośli widzowie będą mogli na przykład oglądać wystawy z przewodnikiem, dodaje Katarzyna Kaczmarek z działu promocji. Oprócz tego zapraszamy serdecznie również na spotkania cotygodniowe, czwartkowe, wieczorne, podczas których będzie można się zapoznać z różnymi technikami, tendencjami i motywami w sztuce. Wakacje z Muzeum Narodowym potrwają do końca sierpnia. A to był serwis Trójki. W całym kraju dziś zachmurzenie, małe miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wschodnim wybrzeżu i na północnym wschodzie do 30 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy na przedgórzu sudeckim okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Numoto! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny pod balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Zacznijmy od dzień dobry, bo tak wypada. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 6:10. Witam Państwa Wojciech Mann, a także Michał Jakubik, który realizuje audycję, Darek Piero, który odbiera telefony, i Halinka Wawowicz, która nas wszystkich pilnuje. Zapraszamy do Trójki. Ruszyło. For the predator thug, there ain't no old school anymore. You ain't sick of Congress yet. Oh, ain't no old school anymore. Among you, I'll get a spine, grow a set. There ain't no old school anymore. Thanks, Jane and Joy and Nancy Jean. Oh no, there ain't no old school anymore. Keep waving that flag on TV. Straight. Ain't no old school anymore. Oh no, ain't no 71335 to SMS man@polskieradio.pl, to maile, no i telefon 22 i 7 trójek. Ten zestaw informacji zawsze o tej porze, nie wiem czy dokładnie o 6.13, ale w tej okolicy, tak aby Państwu przypomnieć, jak można się do nas odzywać, co nie znaczy, że duża grupa słuchaczy nie pamięta, bo już widzę, że przychodzą pierwsze poranne listy. Zobaczymy, jak przypadnie Państwu do gustu ta piosenka. Właśnie, przeczytałem prognozę pogody, która mówi, że będzie w zasadzie bezchmurnie i w zasadzie ciepło, ale z tego, co słyszałem wczoraj w różnych, no, nazwijmy to, pogodowych przewidywaniach, to weekend, czyli to, co się właśnie zaczyna, ma być już bardzo upalny. Na razie u nas słońce widać, nie jest tak jakoś specjalnie gorąco upalnie. Ciekawe, czy Państwo wolą... No to głupie pytanie, bo w mieście jednak 30 parę stopni to już jest dość upiorne, ale na świeżym powietrzu może woda niedaleko, a może jakiś dający schronienie przed upałem las, to już zupełnie inna rozmowa. Ale o tej porze, czyli o 6.17.30, to upałów chyba jeszcze nie ma.

riembrera, tamborero, payadoro, papapayendo. Lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Toi, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te parle des désirs, cela me déchire. Pour les brèves, abandonner, paillettes, papa, paillettes. Nie mam jeszcze plotek, ale mam informację z kolorowej prasy, ale nie jest to informacja kolorowa i z żalem to czytam, jeśli to prawda. Otóż w teatrze czystka i znani aktorzy mają trafić na bruk, pisze Super Express, bo są za starzy. No, to kryterium w przypadku aktorów sprawnych i grających wydaje się dość dziwne i na zdjęciu mamy Kazimierza Kaczora i Franciszka Pieczkę. Raczej Franciszek Pieczka powinien dostać nagrodę, że działa i cieszy kolejne pokolenie widzów grubo po 80, a nie wyrzucony z pracy. No ale to może ja się na tym po prostu nie znam. For a pan, shushy, shushy, she's sleeping in the grass, shushy, shushy, 'cause this is all she had. Shushy, shushy, she hiding in the trees, can't get over the varmints, can't get no disease. Shushy, shushy, leaning on a stoop. Shushy, shushy, she hiding under the house. She'll be in labor soon without a spouse. Shushy, shushy, she creeping in the woods, looking Shushy, shushy, her gentle little soul. She meets what life has given her and never stays too low. Shushy, shushy, she looking all around. Shushy, shushy, she flinches with every sound. She flinches with the slightest sound. Godzina się zrobiła 6:30. Benjamin Filip przyszedł do studia i przedstawi skrót informacji. Kelner, który zakładał w restauracjach podsłuchy, zapisywał kogo i kiedy nagrywał. Z notatek wynika, że taśm jest znacznie więcej niż ma prokuratura, pisze Gazeta Wyborcza. Łukasz N. miał nagrać kilkadziesiąt osób. To właśnie jego zeznania obciążają Marka Falenta, inwestora giełdowego i przedsiębiorcę z branży węglowej oraz jego wspólnika Krzysztofa Rybka. Menadżer restauracji Sowa i Przyjaciele zeznał, że to od nich dostał sprzęt do podsłuchiwania rozmów polityków. Do tematu afery podsłuchowej wrócimy w serwisie o 7:00. Zamach na pociąg w Aleksandrii w Egipcie. W wybuchu bomb rannych zostało co najmniej 5 osób. Wczoraj minął rok od obalenia przez armię rządu Bractwa Muzułmańskiego. Zwolennicy islamistów wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko nowym władzom. W zamieszkach zginęło co najmniej 5 osób. Tysiące Egipcjan wyszły na ulicę Kairu, by zaprotestować przeciwko obaleniu prezydenta Mohameda Mursiego. W kilku miejscach wybuchały bomby, a w starciach z policją zginęło w sumie 5 osób. Od czasu, gdy armia przejęła władzę w Egipcie, liderzy Bractwa Muzułmańskiego siedzą w więzieniach, a niektórzy mają wyroki śmierci. Samo Bractwo zostało uznane za organizację terrorystyczną. W demonstracjach, do których dochodzi regularnie, zginęło już niemal 1,5 tysiąca osób. Przeciwnicy nowych władz mówią o braku swobód obywatelskich. Amnesty International wydała właśnie raport, w którym stwierdza, że od czasu obalenia Mursiego w Egipcie znacznie pogorszyło się przestrzeganie praw człowieka. Według organizacji w ostatnim roku uwięziono 16 tysięcy osób, z czego 80 zmarło za kratkami. Amnesty International zarzuca też egipskim władzom tortury. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Gruzińska policja aresztowała na lotnisku w Tbilisi byłego mera stolicy Gruzji Georgiego Ugulawę. Politykowi blisko związanemu z byłym prezydentem Michailem Saakaszwilim zarzuca się korupcję. Według prokuratury Ugulawa prał brudne pieniądze, którymi zapłacił później kampanię w czerwcowych wyborach samorządowych. Parady, pikniki i pokazy sztucznych ogni. Dziś Amerykanie świętują Dzień Niepodległości. Z tej okazji w całym kraju liczne imprezy, zarówno wielkie parady ulicami Waszyngtonu czy Nowego Jorku, jak i spotkania przy grillu w gronie przyjaciół i rodziny. Święto ustanowiono na pamiątkę ogłoszenia deklaracji niepodległości USA, kiedy to 13 stanów uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii. Prognoza pogody, ale najpierw podziękowanie za list z dalekiej Australii, konkretnie z wiecznego, zimnego Melbourne. Napisała Julia Bliźniaki, Marki Aurelka i jeszcze do tego MK. Wieczno i zimno. No a u nas będzie zachmurzenie miejscami małe, miejscami umiarkowane. A jeśli chodzi o temperaturę, no zupełnie dobrze. Nie tak jak w Melbourne, zimnica tam. U nas Suwałki 23 stopnie, Białystok i Zakopane 24, Gdańsk, Olsztyn 25, Bydgoszcz, Warszawa 26, Szczecin, Koszalin, Poznań, Łódź, Kraków, Lublin, Rzeszów 27, Katowice 28. Czy będzie 30? Jeszcze w tej prognozie nie mam. Wrocław najbliższy 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

nowe gazety. No właśnie, mamy tutaj. Nie jest tego zbyt wiele. Być może kanikuła zaczęła się i powoduje, że mniej smakowitych informacji, ale na przykład zapewne, no właśnie chciałem od razu tak automatycznie powiedzieć, że ucieszy państwa to, ale nie wiem dlaczego. W każdym razie Ola Ciupa deklaruje, że nie opuści Donatana, mimo że podobno robi karierę w telewizji i tak dalej. No, to dobrze. Ola Ciupa nie opuści. Natomiast Edyta Górniak opuściła swojego kolejnego mężczyznę i tu mamy kolorowo na rozkładówce właściwie wydrukowane różne z epizody męsko-damskie pod tytułem Mężczyźni Edyty i pytanie, które nie jest bezzasadne. Po rozstaniu czy oczerni prawnika? No może oczernia będzie miała taki humor w końcu, co? Dlaczego ma nie oczerniać? Thank you. za 15 z kawałkiem. 7. Oczywiście już są skargi. Za wolno, za spokojnie, a przysypiam, a za kółkiem mi się oczka mrużą, bo taka ballada spokojna. Dlaczego, panie Wojtku, dlaczego? No dlatego, że mam i takie płyty, i takie. Yeah, roll, roll, roll. Where feather I cry. okazuje się, że ja jestem mocno niezorientowany w realiach współczesnego świata i miałbym gorącą prośbę do redaktora Mana, żeby wyjaśnił mnie i podejrzewam nie tylko mnie, kto to jest Ola Ciupa? Proszę pana, no, proszę się nie kompromitować. Ola Ciupa to jest ta Ola, która ubijała u Donatana, no przecież każdy wie. Jednocześnie mamy też uwagę nadesłaną niezawodnie przez kobietę, a propos tego, że muzyka za spokojna. Treść jest taka, to pewnie mężczyźni się skarżą, że za wolno. Oni wszystko lubią szybko. No, złośliwości, no proszę bardzo, niech będzie. Ja na przykład nie wszystko lubię szybko, ale bardzo lubię doktora Andrzeja Kruszewicza, właśnie jego opowieści również, które snuję od dawna na antenie Trójki. Darek Pieruch dzisiaj odpytał doktora o sposoby zabijania nudy przez zwierzęta. No bo przecież zwierzakowi też się może nudzić, no i co z tym można zrobić? Czy wiele zwierząt w zoo bawi się zabawkami albo używa innych zabawek, gadżetów, czy nazwijmy to czasoumilaczy? No, takie czasoumilacze są bardzo ważne. Oczywiście im zwierzę bardziej inteligentne, tym bardziej wysublimowane, wyrafinowane są te zabawki, chociaż czasem nas zaskakują. Papugi muszą mieć różne rzeczy. Najchętniej to ogryzają liście i korę z różnych gałęzi, które im wkładamy, ale też na przykład zawieszamy im na gałęziach jabłka czy inne owoce, no sobie tam to muszą się trochę pogimnastykować, trochę coś tam wybrać, więc z całą pewnością to jest dobre urozmaicenie, ale każdy hodowca, który ma papugę w domu, wie, że jak się wstawi jakąś zabawkę, to papuga może godzinami się bawić. Nawet zwykła papuszka falista może mieć lustereczko i z tym lustereczkiem będzie przeżywała różne ekstazy albo jakieś koraliki do zabawy. Teraz mówimy też o tym, że nawet kura nioska powinna mieć koraliki do zabawy. I taka klatkowa kura, która znosi najgorszej jakości jajko, siedzi sobie taka brzydka kura w klatce, to powinna mieć koraliki kolorowe, którymi będzie się bawić. Więc no, nawet kura musi mieć. Teraz mówimy nawet o zabawkach dla świń. Świnie mogą dostać piłkę. Musi być oczywiście odporna, żeby je nie zjadły, więc specjalna piłka, ale też już się o tym mówi, że tego typu zabawki są tym zwierzętom potrzebne, bo zwierzęta się nudzą. W zoo mamy no, wiele zwierząt dzikich, które nie były udomowione, więc jakby ta inteligencja ciągle jest u nich na wysokim poziomie i te zwierzęta muszą mieć zabawki. I tutaj kombinujemy na różne sposoby. To się nazywa wzbogacenie lub enrichment i najwięcej uwagi poświęcamy niedźwiedziom polarnym, dlatego, że one mają skłonność do tak zwanej stereotypii ruchowej i u aleuta to właściwie minęło pięknie. Nie ma żadnych problemów. Sam sobie znajduje zabawki, cuda wyprawiał ostatnio. Wczoraj na głowę wsadzał sobie wiadro, później to wiadro z głowy ustawiał na pniu, a później się skradał do tego wiadra i polował na to wiadro i potem znowu zakładał sobie na głowę. Gregor znowu chyba się zniechęcił do wiadra, bo stał sobie przy murze, który jest dość wysoki przy niedźwiedziach polarnych i podrzucał wiadro, takie już rozgryzione, rozdeptane przez siebie, plastikowe wiadro. Co tydzień kupujemy takie wiadra, więc podrzucał to wiadro, podrzucał, ono spadało, on uniki robił przed tym wiadrem, ale w pewnym momencie podrzucił je tak wysoko i tak niezgrabnie, że przeleciało przez mur na drugą stronę. I to była komedia, jak on chodził i taki był skonfundowany. Co się stało? Gdzie jest to wiadro? Co się wydarzyło? Chodził, węszył, zaglądał, wspierał się na ten mur. No znikło wiadro, po prostu było i znikło. I to też był rodzaj wzbogacenia, bo miał w głowie zajęcie, co się stało, prawda? Chodził, sprawdzał. Zwykłym takim umilaczem dla tego typu zwierząt, inteligentnych drapieżników, to są różne zioła. My rozsypujemy naszym niedźwiedziom na wybiegu różne zioła. W różnych miejscach różne zioła, codziennie coś. Nasi pracownicy wymyślają takie wzbogacenia, wymyślają różne zabawki. Ktoś tam wrzucił starą książkę telefoniczną. Niedźwiedziom bardzo się podobało czytanie tej książki, ale później wybieg wyglądał jak śmietnik. I czasem ludzie mają pretensje, jak ten wybieg u niedźwiedzi polarnych wygląda. Jak można do czegoś takiego dopuścić? A no wpuśćmy dzieci do swojego pokoju i nie mówmy o sprzątaniu tego pokoju. Do jakiego stanu dzieci potrafią swój pokój doprowadzić? Więc to są właśnie dzieci, które się bawią. Im lepiej się bawią, tym większy bałagan generują. Prosty wniosek. Jeśli mamy kurę, zabieramy żonie korale i dajemy kurze. We'll be right back.

Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchają go Państwo w piątek, 4 lipca o godzinie 7, bo właśnie w tej chwili minęła. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Co dalej z aferą podsłuchową? Na razie cisza, po wakacjach rekonstrukcja rządu, tak mówią politolodzy. Inspektorzy NIK-u sprawdzili bezpieczeństwo na górskich szlakach. Za chwilę o wynikach ich kontroli. W tym serwisie też o huraganie Artur, który właśnie zaatakował wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Nagrań jest znacznie więcej niż ma prokuratura, pisze Gazeta Wyborcza, wracając do afery podsłuchowej. Gazeta dowiedziała się, co ustalili śledczy badający, kto i dlaczego nagrywał wysokich urzędników państwowych podczas rozmów w warszawskich restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room. Według niej Marka Falentę, inwestora giełdowego i przedsiębiorcę z branży węglowej oraz jego wspólnika Krzysztofa Rybkę obciążają zeznania Łukasza N., menedżera restauracji Sowa i Przyjaciele, który powiedział, że to od nich otrzymał sprzęt do podsłuchiwania rozmów. Kelner dostał za nagrania 105 tysięcy złotych, miał też dostać prowizję od zysków z operacji giełdowych opartych na wiedzy z podsłuchów. Nagrań dokonywał za pomocą dyktafonów ukrytych w pamięci przenośnej aktywowanej głosem. Z notatek Łukasza N. wiadomo, że nagrano kilkadziesiąt osób. Drugi kelner, Konrad L. z restauracji Amber Room, potwierdza, że nagrywał dla Falenty. Dostał za to 10 tysięcy złotych i nie miał udziału w zyskach. Sprawą Falenty zajmuje się prokuratura. Jeśli znajdzie podejrzane transakcje wskazujące, że wykorzystał zdobyte podsłuchy, może postawić mu zarzut zarabiania na giełdzie dzięki nielegalnie zdobytym informacjom. Biznesmen wszystkiemu zaprzecza. A politolodzy uważają, że afera podsłuchowa przez wakacje ucichnie, ale jesienią możemy spodziewać się rekonstrukcji rządu. Teraz i politycy, i wyborcy będą chcieli odpocząć od polityki, mówi dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśla jednak, że we wrześniu temat zmian w gabinecie Donalda Tuska wróci, choćby za sprawą Polskiego Stronnictwa Ludowego, które chce dymisji ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Choć w opinii eksperta niewykluczone, że zmian wtedy będzie więcej. Możliwe, że w ogóle dojdzie do jakiejś generalnej zmiany w rządzie. Natomiast oczywiście minister Sienkiewicz wydaje się najbardziej prawdopodobny, no bo już sam o tym mówi, że długo w tym rządzie nie będzie. O tym, że niepewni swojej przyszłości mogą być także ministrowie, którzy nie są bohaterami afery taśmowej, jest przekonany również politolog dr